Он рсоба бөткен жел болса, жеті шырған тураған бір шөп болдым. Құлықсымдық жамандыққа бар болсам, ізгілік пен жақсылыққа жоқ болдым. Мына өмір ашырқалғанам болса, ал мен одан қаша алмай жем болдым. Адамдарды жүрегімде жек көріп, кіс өлтірген адамдар мен тең болдым. Мына өмір патша болса, би болса, бұйрығынан шыға алмайтын қол болдым. Кіс өлтіріп қиянат істемей-ақ, елді алдаған қуыс кеуде қу болдым. Өмірдің жын мағынасын білмедім, іші жүмен ойын сауығы іздедім. Өмір бізге бірағы рет берілген, осан болды өмір жайлы білгенім. Енді бүгін бұрынғыдан басқа күн, жүрегімде шырқалады асқағын. Ескі өмірмен бір жолата қоштасып, Иса менен жаңа өмір бастадым. Менде бүгін бұрынғыдан басқа күн, бар күнәмді еңсе басқан тастадым. Күнәларым қара бұлттай төнушет, енді бүгін шайдай ашық аспаным. Менде бүгін өзгеше күн басқа күн, тауып алдым мәңгі өмірдің бастауын. Кеше ғана танымастай бас кедім, енді бүгін одан мүлдем басқамын. Енді білдім мағынасын өмірдің, жүрек толды сөздеріме тәңірдің. Жамандықтан жан дүнием тазарып, жеркенішті кіріп кетті көңілдің. Соқыр едім, Иса ашты көзімді, саңырау едім, сауыққаным сезілді. Су жетпейді ау су еттеуге тілімнен, жүректегі сұлуға жап сезімді. Осы Исаға сенге келсең болады, жүрегім ол қуанышқа толады. Күнәмді айтып тәубе қылсаң басыңа, жаратқанның ақ батасы қонады. Мені сонша сүйетіндей кім еді, тозақ отқа кетейін деп тұр едім. Иса берді бір жолата бостандық, құмарымның құлдығында жүр едім. Исаға кел ашылады көздерім, ере берме айтқанына өзгенім. Мен сияқты сен даласың бостандық, егер оның қабылдасаң сөздерін. Осы Исаға сен де келсең болады, жүрегің мол қуанышқа толады. Күнәңді айтып тәубе қылсаң басыңа, жаратқанның ақ батасы қонады.